ми навчимося рибалити, виходитимемо у море. Чи ні? Ти. А я стоятиму на вежі і виглядатиму тебе. І поки моя любов житиме, море ніколи не забере тебе. Гоцик сміється напружено. Вирішуєш за мене? Я не вирішую, відповідає упевнено. Я знаю. Мені треба йти. Куди? Ізідора завмирає, зводить брівки. У справах. Ні. Хочеш? Пішли зі мною, видушує неохоче. Та вона не хоче. Ні, обурено смикає плечиком. Я уже пішла за тобою. Тепер ти йди за мною. Добре, викручується Гоцик. Давай знайдемо компроміс. Я подарую тобі цей дім, а ти дочекаєшся мене. Мене якийсь час я повернуся, і ми про все спокійно поговоримо. Ізідора обурено примружує очі, відштовхує Гоцика. Я не їм моркву, гуапо, коли хочу м'яса. Гоцик важко підводиться, підходить ближче до зруйнованої каплиці. Змії є. Багато змій. Спостерігають за людиною насторожено. Та не шиплять, не смикаються. Гуапо. Тепер Гоцик знає, то красунчик. Прощавай, Рейна, шепоче тоскно. Рейна, то королева. Прости мені за все, Ізідоро. І ти, брате. Впала ніч, коли Гоцик врешті пішов від зруйнованої каплиці. Забрався на вежу. Дивився тоскно то на море, то на вогні близького селища, то на далекі темні гори. Таке все чуже і темний дім на високому березі. Чому вони так прагли цього дому? Зрозуміти б, роздивитися. Спустився з вежі, посунув до будинку. Вмикав світло. У кухні, вітальні, на другому поверсі. Піднявся на третій. А тут кімнат до біса. Вмикав і вмикав лампи у кожній. І коли вночі на високому березі засвітилася величезна свічка самотнього прихистку, не зупинився. Застигав у кожній кімнаті, уважно роздивлявся, наче предмети й речі мали б розповісти про життя двох дивних мешканців. Малі кімнатки третього поверху мовчали. Усі, крім однієї. Вузький диван тут не вкривала пелюка. На бильці висіли Ілліні штани, а замість подушки – скручений рушник. Наче ховався тут Ілія від усіх бід. Наче тільки тут і було йому добре. Гоцик опустився на диван. Рипнули розхитані пружини. Нащо 40 кімнат? Однаково душа відпочиватиме в одній, подумав. А другий і перший поверхи спокою не мали. Гоцик ошелешено роздивлявся сплутані, ніби після відчайдушної боротьби простирадла на ізідореному ліжку, обірвані завіски, розчавлену червону помаду. Наступив на щось гостре, штрикнуло у ступню. Нахилився – камінь. Непростий, дорогоцінний. Валявся, як сміття. Гоцик поклав його на консоль біля ясного дзеркала. Придивився. У вазі ще камінець. Пішов кімнатою. Камінці валялися на підвіконні, посеред покривала, на килимі. «Що ж тут у вас було?» – прошепотів. Хвиля чужих пристрастей так відчутно сколихнула повітря, аж зіщулився. Зібрав камені, укинув у вазу. Зазирнув до сусідньої кімнати. Одномісне ліжко, акуратно застелене. Ніхто тут не спав. Тільки того, що новенький коштовний одяг на вішаках, на кріслі, по підлозі. І зіжмакана біла серветка, мов не потріб, під ліжком. Та найбільше приголомшував перший поверх. У кошиках біля підвіконня гнили овочі і фрукти. Посеред столу стояла відкоркована повна пляшка і пательня із зеленою відцвілі яєшнею. Гоцик присів за стіл. Завмер. У повітрі задзвеніли голоси. «Ілліє! Ілліє!» – перелякано гукала Ізідора. «Де ти, Ілліє?» «Ізідоро! Ізідоро!» Вистраждано кликав Ілія. «Де ти, Ізідоро?» Гоцик дотягнувся до пляшки, підніс до рота. Хотів, як зазвичай, з горла до забуття. Та з пляшки тхнуло різким запахом оцту. А відставив. І не забутися нині. Пішов до вітальні. Уже не звертав уваги на скорботні свідчення німого дому. Упав на коров'ячу шкуру біля каміна. Аж закляк. Шкура пахла Ілліїним горем. І Ізідориною бідою. Посеред них на білокоричневих плямах виблискувало чистими сльозами розкидане дорогоцінне каміння. Гоцик зібрав смарагди, рубіни, сапфіри, діаманти. Піднявся на другий поверх. Висипав усі камені до вази біля консолі. Згадав про власні скарби під тополею. Усміхнувся гірко. «Не потревожу», – сказав чи то Іллії, чи то скарбам. Ніч тільки затуляла людям очі. Пішов шукати лопату. Та замість неї побачив на кам'яних плитах тераси покинуту тут чорну лаковану шкатулку. Знову повернувся до будинку. Зібрав усі розкидані камінці, укинув до шкатулки. Лопату знайшов за домом, де Ілія примірявся розбити чи то тенісний корт, чи то вертолітний майданчик. Зі сходом сонця сеньор Костелло за дорученням місцевої громади завітав до дивного будинку, аби дізнатися у нового хазяїна, чи будуть якісь розпорядження щодо поховання загиблих від бурі. Та застав міцного кабаєра, що він геть не скидався на брата загиблого, за дивною справою. Ножем хлопець розколупував землю навколо великих кам'яних брил, що ними вщент всіяний увесь берег. Обкопував камінь, коли той починав хитатися, обхоплював дужими руками, тяг із землі, викладав навколо зруйнованої каплиці міцну кам'яну огорожу.